اسلامی دی او دا کارونو غیر اسلامی دی دا د هغې سره لایق دی او مناسب دی او مسلمان سره د دې راتللو دا ډېره غټه د هلاکت او د تباهۍ خبره ده. قرآن کریم وایي چې الله آیاتونه بیانې تاسو ته دې لپاره تاسو د خپل دین نه خبر شئ ځکه الله علم او حکمت والدي ناچې سره نازلي د علم او د حکمت خبرې د علم او د حکمت طریقې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة بشکا کسان چې دا محبت ساتي او دا شوق ساتي چې خوره دي شي بې حیايي په مؤمنانو کې یو هغه وخت کې کوم خلق چې د پیغمبر سره موجود هغه منافقان هغې د دې دپاره عائشه صدیقه باندې الزام پورې کړ چې بس دې سره به د مسلمانانو ټول جماعت بدنام شي او بس په دې کې به فاحشي او په دې کې به بې حیايي خورې شي دی به د خلکو په نظر کې ډېر سپک راځي. هغه وخت نه مسلمان سره دا دشمني شروع ده. اول قدم دا منافقانو ایخی و چې په آل رسول باندې دا اولگو الزام اولگو هم دا دی مقصد دا پارا چی دا مسلمانان بدنام شی او بدنامه نا سیوا نورا خطرناک خبر نشتا پا دنیا کی انت شیع الباحشتو اللہ وی کم خلق چی دی سر محبت ساتی دی سر شوقی او دا دی پار کوششو نا کئی زور اللہ لگئی چی دی مومنانو کدا بے حیائی خورشی چی دی نز عزت تانم ختم شی او دی لچی اللہ کم عزت ورکڑے دی اسلام پوجا دا ختم شی دی بدنام شی دی رسوا شی اللہ لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرت دید پار دنیا کیوں عذاب دے آخرت کیوں عذاب دے آخرت کو معلوم دے جو جہنم دے دنیا کے عذاب بیا خود اللہ طرف نا برازی پا دیبان دے وقت پا وقت ناکارا خطرناک مرضونا حادثی دا برازی او کله چې د مسلمانانو سټیټ جوړي نو کله هغه و سره جهاد هم کوي د دې لپاره دا د دې لپاره عذابې دنیا کې ها. نو هغه کسان چې محبت کوي او شوق کوي د دې خبرې سره چې قرشی به حیايي په دې مؤمنانو کې دا به محبت دلیل وګوره دنیا کې څنګه خوري د دې به حیاي اډي جوړ کړی سنیما غاني جوړ کړی کلبونه جوړ کړی سمرا فلمونه جوړ کړی او سمرا زور دې باغې باندې داسې لپاره دې لپاره چې دا به حیاي خورشي په دې مؤمنانو کې نه پریږي اس ملک نه پریږي دیتم فاحشوی در دنیا گمراهی شیطانه چی دنیا کی خوریگی اللہ دید پارا دوار ازای عذاب ده دویم در فاحشان امراد شرک امرادی قرآن کی بقره کی ترشو انما یا امرکم بسوء والبحشان چی دا شیطان تاست دعوت تر کئی در قسم شرک کاریو کپٹی نو دې لپاره څومره اسباب دي انتشیال پایشتو پروګرامونه کیږي مجالس قائمیږي سروردیا او چشتیا او په دې باندې ور لګیا کوي ښا دا بیانونه دي دا تقریرونه دي چې وګوره دنیا کې ښا غیر الله توازونه دي دا بی حیائی خوری کنن شرک خوری بخل بکن نالاوی دید پارا عذاب دے دردناک دنیا کیوں پا آخرت کیوں واللہو یعلمو اللہ پوئی گی دخل کو پنیتنو باندی دخل کو پا عملنو باندی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ تاسو داوی په چال چلندو داوی په سازو شو خو دې نه پوهیږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچر نوې فضل د الله په تاسو باندې او رحمت د الله په تاسو باندې فضل دا اللہ دا دی چه قرآن نازلی گی وقت پا وقت باندی وحی کی گی پیغمبر تا قرآن نازلی گی اور رحمت یہ دا دی چه دی سرا سرا بل وحی کی گی چه اغا حدیث تے اغا وضاحت کی اغا تشریح کی دا دا اللہ فضل اور رحمت اگنے ہیں چردان نوی نلاوی عذاب براغلی ہو جواب ورسر دی قرآن کل ذکر کیو کلنا وان اللہ رغوف الرحیم او بیشک اللہ دیر مہربان او رحم والدین یا ایو الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو مزه مروانی گئے پدغی طریقو دا شیطان پسی داغ طریقی دیدے کس دی پاک خلق بدنامول پاک خلق باندے الزامات لگول دیوازی او وقت کی نو سنگی غیب حضرت عائشہ باندے الزام لگولے وسم د شیعه او دقه مذهب دی هغه باقاعده کتابونه ارسه لیکلي چې دا حضرت عائشه نه دا کار شو باقاعده نه الله وي ګوره شیطان ته وګوره دغه دغه کار د دنیا کې مروانی کې په طریقو د شیطان پسې په خورولو د بې حیايۍ کې دا کار دا او شیطان کده انسانان نئی کر جناتو نئی داغو خوکار داده چه نوی نوی گم رہا ہے و نوی بی حیائی براو باسی نوی نوی او خلق و پاگی بانده مبتلا کئی ابل پلبا شیعاتوینی اغیب والا جوابو نکئی چه داغو گردی سر معلومات کی گی دی سر خلق دا تاریخ نخبری گی معلومات ور سره کیږي دا حکار دې کړه الله وی دا حکار نه خطوات شیطان دي دا خدایو طریقې دي چې رئیس دي خلقو ته نه خلقو په دې پسې مزه غواړي ته دې نه ځانو ساته او یتبه خطوات شیطان یې واسو چرواني په طریقو قدمونو د شیطان پسې داو کار څه دی وینو یامر بیل باشای والمنکر دی باقاعده امر کوي اډر کوي حکم کوي خلق ته او به حیا سرهم والمنکر او په شرک او کفر سرهم باقاعده امر کوي او حکم کوي خلق ته ناری نو تم زنا نو تم چه بار روزه پجیلونو کی ناستی ہے زن بانده پا دنیا کی جاننم جوڑ کرده بار روزه چه سوینه حوادر بانده لگی صحتم خوشی دا وروز دا کار شروع دے دے پو دے خوا پکیس ما قسم طریقو او منصوبو سرخا پیر غٹی منصوبی والا جوڑ کری نو کرے والا پیدا کری چدا پیدی ننکی گی دیر روی جال لکھا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ورضی صورت کی سلور ذلا داوی لی کنے فضل اللہ پتا سبان دے ورحمت اللہ کنے فضل اللہ پتا سبان دے ورحمت اللہ کنے فضل اللہ پتا سبان دے ورحمت اللہ کنے فضل اللہ پتا سبان دے ورحمت اللہ سلور ذلے وی لی دا مطلب دیتا دی چی دا صورت دیر قیمتی اور دیر گران او دا اصلاح پا باب کی یو بی مثال او صورت دی یو قول خدا دی چی دا کما خبر اللہ زور ورکی کمی خبر اللہ چی اللہ زور ورکی نا بیا بیا ذکر کی بیا بیا ذکر کی نو دا ډیر زور د پاره وی چې خلکو غره د الله په خپل ځان باندې رحمت وګڼه فضل وګڼه چې غره ډیر لوی احسان یې دی ښا له احسان نه نو تاسو په دنیا کې داسې ژوند نو تیر کړي نو دا اول فضل نه سو کوئی جدا جدا امرات دي اول فضل چې ویلو دا وینا عام دین دے اسلام مرادو چکنوی فضل اللہ و پتا سبان دے و رحمت اللہ او بیاد ویم دلی چووی ناغی نمرات قرآن چکر تا سبان دے اللہ قرآن نازل کو دے پنور امت انو نازل کرے تا فضل اللہ و رحمت اللہ دے او دریم نمرادو خاص صورت نور دے چنے نازل کو اللہ وی کدا فضل اور رحمت نوی زما پتاسو او سلورم یہ چدا ذکر کو نو دین امراد بچ کول دی نازابنو ناز دنیا او دا آخرت چلا بچ کلے دنیا و آخرت دا عذابون نچ مخ کی ہوئی کنا دا دا اللہ فضل و رحمت تے پتاسو کنوے فضل اللہ پتاسو اور رحمت تا اللہ پتاسو ما زکا منکم من احد نبو پاک شوے پتاسو کی یوتن ابدا ہمیشہ دا خو اللہ صفائی نازل کرو مجھے اخری فضل نمرات سو اللہ طرف نہ صفائی تزکیہ براءت د آل رسول چاوی سر ټول امت پاک شو او ټول امت ته عزت حاصل شو اللہ یو کدان نبو پاک شو تر قیامت پوری خواہ ولیکن اللہ یو زکی من یشام لیکن اللہ دے غزات چاہ پاکیہ غصوب چکو خیشیم آیاتنا نازل کی براءت نازل کی او صفائیو کی لکہ دا آل رسول صفائی چوشوا او دا عائشہ صدیقہ بحق کی دا لس آیاتنا نازل شتر دے دے پورے واللہ سمیع علیم اللہ دے اوری دن کے دار چاد خبری جسو اکسوئی نو اللہ اوری خواہ او غای باقیده نوٹ کئی چه که هر چا سویل هر سمرا حصه پکی اغسطی دا نو اللہ ازان سار نوٹ کلی دی اپو ایگی داغی پا سزا باندی چه دا سزا با لقیامت کی ورکو مخا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ان تَشِيَ الْفَاحِشَةُ بِشَكَا وَكَسَانَ اغا قومنا چه محبت ساتی دی سرا مومنان دی پدیه دا عزت سود نه دی پدیه دا اوچت مرتبه سود نه دا چه دا اولی اللہ دی لذاس عزت ورکره اولی اللہ دی لذاس روب ورکره چه طول دنیا تنیاریگی دا ایب سود نه دا کنفا کاغ بی حیائی دغی شیطانی و گمرائی چه انسان بی عزت شی انسان رسوا شی انسان بی حجاب شی او دن دنیا کی دا پردی حکم ختم شی یا هغه به حیاي چې هغه شرک دي هغه د پاره څومره انتظامات دي بس بغیر د اشاعت نه چې څوک خلو خوځي نو بس د شرک نه به خالي نه ښه کار قسم بیان کوي نو د شرک نه به خالي نه دغه خلکو له به ترغیب ورکوي دی دمونو ته او دردونو ته او دې تعویزونو ته او دې پیرانو ته او دې غلطو ذکرونو ته بس پدی بل کې آی نبی حیائی خوری شرک خوری دید پار عذاب دے دردناک پا دنیا کی ام او پا آخرت کی ام اللہوی دی باوی نی خوا ننی اموی نی خونن استا نظر دا عبرت ندے کنا خوا تچی دا هر سم روی نی کنا دا پشیشو کے او پا فلمنو کے او پا اداسو کوڑی راوڑی دا شادوگان دی خو دلتا تا تا انسانان خکاری او چی قیامت شکن انشاءاللہ او گورن دا با شادوگانی سوک با گیدرانی سوک با شادوگانی اسوک با سپی اہل البدعی کلاب و جہنم کلاب النار محدثین وہی دا سمرج دنیا کے بدعات والا خلق دا پا قیامت کے دا جہنم سپی دا کس پہ غابی کنا خلی نود رئی دا دیم دا قحال ندیتا جنن گو رہے نو پا دی نظر گو رہے چھ بس دا سیدھا لکا چھ جہنم دے عدیبا کے لکا شاد وگانو چھ تیگر اخلاسی گیا او چگی وئی دا قصی بالتا چگی وئی تو بحث وکړه او الله با د مؤمنانو وګونه د دینه بچ ساتي غریب نه اوري دا هم بیا زفیرن قران ویل دي د پاره په دې جانو کې ناشنا ناشنا وازونه دي دې وازونه تم ګوره چیګانه وی ډیر هغه وی دی وی نه دا هم بیا زفیرن شهیقن دیتا قرآن زفیر و شهیق ویلی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئیگی ددی پا حال باندے او ددی پا نتیجہ باندے سمارا باندے وانتم لا تعلمون تا سنے خبر نپوئیگی جدید پار اللہ ستے آرے کردے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو کچر نوی دا فضل دا اللہ پتا زبان دی چی صورت نور نازل شو او رحمت دا اللہ پتا زبان دی وان اللہ رؤوف الرحیم بے شکا چی اللہ دیر مہربان او رحم والا دی عذاب پیدا لدر کڑو ایمان والا او مروانی گے پا طریقو دا شیطان پسی دغه طریقی سدی شپا روز دغه کار دی خواب دا بے حیائی قرول پا خلقو کی الزامات لکول پا پاکو خلقو باندی اگی پسی لگیا کی دل پا جبا او پا قلم او پا قسم اللہ اتاسو مدے پا دی پسی باری لا تتبیو خطوات شیطان او اسوک چتابی داری کئی دا قدمنو او طریقو دا شیطان وینو یعمرو بالفحشائی والمنکر پس دیکھو امر کی خلقو تا و بل سنا سو دا عزت کارنا دا حیاء کارنا او دا سنت او دا توحیدنا بالبحشائی والمنکر دی حیائی او کفر او شرک بل و باسی دا گمرہو تے و رباسی او دا امر کدنو تے و رباسی نور نور دی کړی د دې بی حیاي نه او رحمت الله پتا زبان دی چې تاسو ته پیغمبر را لېګل دی او دا غبره اته حاصل کوم برات هغه دا الزام یې لري کنه ما زکا منکم من احد نو پاک شوی پتا زو کې یو تنوم ابدا همیشه تر قیامت ولیکن اللہ یزکی من یشاو لیکن اللہ پاکی اغسوک چو غاری واللہ سمیع و نالیم اللہ دیوری دن کے دار چاہ دا خبری اور اللہ پوئی گی دار چاہ پنیت باندی پیرادہ باندی اور دغسی دار چاہ پا جزاو پا سزا باندی چی قیامت کی ولد